Dzień zachmurzenie duże i miejscami opady deszczu, m.in. w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, w miejscowościach podgórskich i w górach opady śniegu. Miejscami też mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura od 5 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Dobry wieczór, Halina Leszczyńska przy konsolecie, Janusz Deblesem przed mikrofonem. Zaczynamy. To ostatnia audycja Laboratorium Reportażu w Trójce w tym roku, więc pomyślałem, że to świetna okazja do podsumowania roku i do wspólnej radości. Przypomnimy sobie kilka miłych chwil. No i dzisiaj jestem sam w studiu, ale nie będę sam przez całą audycję. Na początek poproszę o krótkie fanfary. To fanfary z Poczdamu, które zapowiadają gościa dzisiejszej audycji, Agnieszka Czyżewska w Polskim Radiu Lublin. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Januszu. Dobry wieczór Państwu. Co za radiowy głos. Wiem, bardzo jesteś niski, lekko przeziębiona, ale tym bardziej doceniamy Twoje poświęcenie i obecność w studiu. No a będziemy rozmawiali o Poczdamie. Mimo przeziębienia łączymy się z pomocą cudów współczesnej techniki. Tam się odbywała impreza Pre-Europa 2019, w której brałaś udział. Może zanim opowiemy o szczegółach, wejdźmy troszkę głębiej w atmosferę imprezy. Now, officially, hello and good evening, ladies and gentlemen. Also the shy people in the back. Welcome to the Pre-Europa Award of this year, 2019. My name is Shanli Anva, I'm a radio host, and I'm really happy to welcome all of you at the Schinkelhalle here in Potsdam. Let me give you a quick overview of the ceremony. So we will pay tribute to the best European TV, radio, and online productions of this year. The 266 Pre-Europa jury members have identified 16 winners within their respective categories. And for each award, we will first have a look within the productions of the top. So we will congratulate the second and the third place, so this way. And before we then introduce the best production, and we will ask the award winner to come up stage. No, jak Państwo słyszą, impreza międzynarodowa, prowadzona w języku angielskim. Pani powiedziała, że uhonorujemy najlepsze produkcje radiowe, telewizyjne i online, że było 266 jurorów, którzy wybrali 16 zwycięzców. W każdej kategorii poznamy laureatów trzeciego i drugiego miejsca, by na końcu poznać zwycięzcę. Byłaś tam, Agnieszko. Byłam, faktycznie. Były to ogromne emocje, muszę powiedzieć. A możemy się dowiedzieć, z czym pojechałaś do Berlina? Tak, ja w ogóle reprezentowałam Polskę w kategorii program muzyczny, a pojechałam tam z reportażem, z dokumentem, który nosi tytuł Człowiek śpiewający sercem. Jest to opowieść o Ormianinie, Aszocie Martyrosjanie, który przyjechał do Polski w wyniku konfliktu w Nagornym Karabachu i wojny ormiańsko-azerbejdżańskiej. To było jeszcze w latach 90. dawno, dawno temu i bardzo długo nie śpiewał, aż w końcu któregoś pięknego dnia odważył się zaśpiewać. No i może tyle tytułem wstępu. Powiedziałaś, że to kategoria audycji muzycznych, mimo że zrobiłaś jak zwykle reportaż. Za chwileczkę wrócimy do tematu, ale no, przypomnijmy sobie jeszcze raz tę chwilę. Now we will get to radio. Finally, the best European radio music program of this year. And looking at the top productions, Messiah is third place. A production from Belgium. Second place is Ask the Music Professor. And this applause is for you. And I asked Noel Curran, Director General of the European Broadcasting Union. The world is sound. They have spiritual connections with the supernatural. Their singing has the power of affecting human fates, explaining the world, breaking bad spells. It may also bring misfortune to the singers themselves, who cannot escape their artistic destiny. In the Caucasus, singers, like poets, are not ordinary people. The singer received the gift from their forefathers. He has followed his song since he was a child. His worst memories are the times when he had to remain silent. A moving voyage into the world of Armenian music with Ashot's brilliant voice. What a find, what a connection. The makers managed to convey this voice from the heart, one to one. The goal being to show the fabric of community and a unique Armenian voice. Can I ask the winner of The Man Who Sings From the Heart to come to stage from Poland? Congratulations. Congratulations, tears of joy. Yeah. So how important is this award to you? It's very important for me and very important to Ashot, because he was heard. He was heard and what he wanted to be heard. And I would like to thank you, all my colleagues, for the dialogue or 2 days. And I think we are radio makers, and sometimes we think we don't have pictures, but we have something even maybe better. We have sounds, and sound is emotion, and we can produce as many fake news as you want, but you cannot produce the real emotions. And please remember about it when editing your music programs, your documentaries, your fictions. We can build the bridges with the sounds and emotions and music, of course. Thank you. Thank you so much. Wow. No jak Państwo słyszeli, wielkie emocje i okazuje się, że nie tylko futbol, nie tylko skoki narciarskie, ale również audycje radiowe mogą wzbudzać takie emocje. Uśmiechnęłaś się choć przez chwilę teraz, słuchając tego raz jeszcze? Uśmiechnęłam się i w ogóle pomyślałam sobie, że jesteś wielki, że znalazłeś te dźwięki. Bardzo ci dziękuję. Uśmiechnęłam się, zrobiło mi się tak ciepło na sercu. Nie było tak trudno znaleźć, no w końcu po to się robi takie imprezy, żeby informacja o tym, że najlepsza audycja europejska poszła w świat i żeby ona dotarła do jak największej liczby osób. No zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej, oczywiście najpierw zostali przedstawieni laureaci trzeciego i drugiego miejsca, no a potem już ty zostałaś wywołana do odpowiedzi i troszkę pewnie państwo na podstawie tego twojego wprowadzenia zrozumieli z tego tekstu po angielsku. No powiedziałaś, że to bardzo ważna audycja dla bohatera twojej audycji. Czy rzeczywiście to jest tak, że radio ma siłę zmieniania rzeczywistości? Myślę, że tak. Myślę, że tak jak powiedziałam, mamy tą siłę budowania mostów między ludźmi, taką prawdę emocji, taką bliskość spotkania z drugim człowiekiem, takie przekonanie też o tym, że szanując jego anonimowość albo jego wizerunek, potrafimy tak bardzo blisko podejść i tak szczerze i prawdziwie opowiedzieć. I to jest nasza siła, która sprawia, że radio po prostu jest ciągle słuchane, a nawet słucha się go coraz więcej. No oby tak było. Myślę, że nie zdradzimy więcej, no bo spotkaliśmy się nie tylko po to, żeby porozmawiać o twojej audycji, ale żeby jej audycji posłuchać przede wszystkim. No i mam nadzieję, że dotrwasz z nami do końca tej dość długiej opowieści, ale też długo powstającej. Ta audycja powstawała około trzech lat. Przez trzy lata tyle trwało wydawanie płyty. Tyle trwało też uzgadnianie, bo to może nie jest dobre słowo, ale coś w tym jest, ze sobą różnych tradycji śpiewu, różnych tradycji muzyki i takie wzajemne zrozumienie się, na czym polega tak naprawdę wspólne granie. Bo tak naprawdę to nie wystarczy tylko słuchać, trzeba usłyszeć. I to jest klucz do wszystkiego. To posłuchajmy razem. Agnieszka Czyżewska, Polskie Radio Lublin. Człowiek śpiewający sercem. Prix Europa 2019. Jeden, dwa. Troszkę bardziej w prawo, no. Raz, dwa, trzy. Teraz jak? Jak jest pan tak blisko mikrofonu, to pan jest też blisko słuchacza, tak? O kurczę. Lepiej można pana poznać. Aha. Jestem Aszut Martyrosian. No prawie 20 lat. Tyle lat nie śpiewałem. Odpuściłem. Mm-hmm. Spróbujemy. Poszłam, jeśli mi się uda. Dziś Magielen mazeras eskotak nic durczyka. To moja piosenka. I muzyka, i słowa. Im serco ansaman, asek jest wąs zeranam. Właśnie to piosenka pierwszy raz wykonałem. Ta piosenka. Od 1988 roku. I tam w Armenii przez długi czas nie śpiewałem. I tu w Polsce przez długi czas nie śpiewałem. A to oznaczało, że ja nie żyłem, pani Agnieszka. Dosłownie nie żyłem. Zmuszony byłem kamikami handlować. Tyle. Ten bazar. Handel. Żebym żyć. Naj, na, la, la, daj, la, la. Mam lapis lazuli. Dodałem tutaj krystal górski. Czyli pan to wszystko tutaj zrobił? Te bransoletki, te naszyjniki? Tak, mam hematyt tutaj. O, moja klientka. Tysiąc lat nie widziałem. Dzień dobry. Znajdzie pan tę perełkę? Zostawisz mi to? Zostawię. Kiedy przyjść? We wtorek mogę. A wiedzą panie, że pan Aszot to jest też artystą? Ja nie wiem. Tak dużo nie wiemy, ale wiemy o tym, że pan jest artystą. A śpiewa pięknie. No, naprawdę? Dobra. I płytę ma wydać. O! Nie chwalił się. Nie chwalił się. Nagrywamy fajne piosenki, pani. 15-17 piosenków będzie. Po ormiańsku. Korun neres chętancan, amar neres chętancan, hajoci jeriki covi meć, can herores heştancan, yankı sirohet, Yankı siro he dansav. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Agnieszka. To zima nam przyszła w końcu. Zapraszam, myślałam, że pani przyjdzie. A mówiłam, że między 11 a 12. Dobrze. Niech pani tu usiądzie, ja zaraz kawkę zrobię. I dla siebie, i dla pani. Bo ja chyba, że dziennie piję ze 2-3 razy. Nawet więcej. Malutka ta chatka u pana. A mi wystarczy. Dwie drzwi jest zamknięte, ale śnieg wchodzi do domu. No, co zrobić? Ledwa zdążam zarabiać trochę. No i robi mi cokolwiek, po prostu. No skąd u mnie muzyka? Z rodziny, tak można powiedzieć. Z rodziny. Moi cioci śpiewali, matka śpiewała, wujek śpiewał, bardzo fajny głos miał, oprócz tego, że on tańczył. I do teraz pamiętam, jak oni śpiewali. No, bez przygotowania, nie ma tam żadnego dyrygenta, nie ma żadnej konserwatorii, piją winko i do przodu śpiewamy. Wesoło, fajne. I z boku ktoś to lącza się. Jeszcze jedno, i drugi, trzeci, czwarty, piąty i śpiewałem jedną piękną piosenkę w różnych losach. Mieliśmy swoją wykształcenie, jak się mówi. Rodzinne wykształcenie muzyczne. Tak, najważniejsze wykształcenie wtedy było. Coś pięknego. Tu się robi muzyka. Och, cik, siron, sari, maral, bako, sertum, jar, czunes. Dlaczego w sercu nie masz ukochanego? To ileż pamiętam, siostra śpiewała. W refrenu chór się wtrąca i bardzo pięknie nam idzie. Hoda lo dzian, hoda lo dzian, hoda lo, a sik sirun hada lo dzian, hada lo. Hoda lo dzian, hoda lo dzian, hoda lo, a sik sirun hada lo dzian. Słucham. Aha. Dobrze, tylko ja ten mikrofon bym przybliżył, bo tutaj basy, ich za mało jest. Tak. Ale to jest dźwięk, tak? Schodzimy na dół. Tylko w refrenu mam bęben. Dobrze, to dojdzie pogłos, wszystko wyrówna. Ja jestem dyrygentem zespołu Kairos, męskiego wokalnego zespołu Kairos. Zajmujemy się też od nastu lat muzyką ormiańską, gruzińską, grecką, hebrajską. No więc z Aszotem poznaliśmy się już nie pamiętam ile lat temu, było to 8, może 7 lat temu. Jedna nasza wspólna znajoma powiedziała mi, że spotkała na bazarku Ormianina prawdziwego, który robi biżuterię i też robi bębny i gra na tych bębnach. No i pomyślałem sobie, że dlaczego nie, no chętnie bym poznał taką osobę. I przyszedł Aszot. Zobaczyłem go z bębnem, pomyślałem sobie, o, rzeczywiście prawdziwy Ormianin, bo i wygląda jak Ormianin. On zagrał coś na bębnie, powiedziałem świetnie, a on powiedział też, że on śpiewa piosenki, albo pesenki, tak jak czasami Aszot mówi. I on zaczął śpiewać, był cały Kairos, bo mieliśmy tam jakąś próbę. W momencie, kiedy zaczął Aszot śpiewać którąś ze swoich pieśni, nam wszystkim zaczęło padać szczeny, bo się okazało, że to Nie, ani perkusja, ani biżuteria, że tak powiem, są znakiem rozpoznawalnym dla Szota, tylko właśnie ten jego śpiew, ten jego głos. Śpiewa w taki sposób, że po prostu zatrzymuje czas, zmusza do słuchania i stwarza taką atmosferę, której nie da się zignorować. Stąd powiedzenie, że Aszot śpiewa sercem, człowiek śpiewający sercem. No i tak właśnie rozpoczęła się nasza piękna przygoda. Włączam. Dobra. Przed tym wiecie, gdzie on bierze oddech. Przed tym nie może nikt dobierać oddechu. Tuż przed i tuż po, dobra? To jest ważne, bo to są mikrofony, które nie zawsze nas lubią. I ta myśl o tym, że Aszot powinien zrobić coś swojego, nam zawsze gdzieś krążyła koło głowy. I w którymś momencie, jadąc na jakiś koncert z Kairosem, Krzysztof Bielawysz też z Kairosa powiedział: słuchaj, róbmy to. Po prostu nagrajmy płytę Aszota. Padło pytanie: Aszot, to co będziesz śpiewać? Zaśpiewaj nam parę piosenek. Aszot oczywiście powiedział, że on zna mnóstwo pięknych piosenek. Mam jeszcze jedną bardzo fajną piosenkę. Jeszcze jedną piosenkę i jeszcze jedną piosenkę. On zna ich miliony tak naprawdę. Wypełnia sobą całą tą scenę i myślę, że staje się tą pieśnią, staje się tym głosem, muzyką. Ach, dziwanu, Aszot absolutnie wpisuje się w nasze poszukiwanie takiej absolutnej harmonii, prawdziwości, przekazu niewerbalnego, który jest zawarty między słowami, między nutami, między dźwiękami. Pięknie. Co to oznacza melodia? Wytłumaczę od początku. Czarny orle, fruń ze skal wysokiej góry, Garahisar, skrzydła szeroko rozpoczy i ukryj cieniem mężnego wojownika. No, piosenka jest patriotyczna. No i przez to tego autora dali 101 lat. Dostał 101 lat więzienia, tak. Autor tej pieśni? Tak. To w czasach komunistycznych, to takich piosenków za bardzo nie pozwolili śpiewać, bo nie pasowało do cenzury. A wtedy byłem bardzo młody i trochę ostry. Tam jeszcze śpiewali. I dlatego mówi piosenka. Melodia, muzyka, to jest wolność, droga do wolności. Pamiętam taką sytuację, kiedy opowiadał mi o tekstach, o wierszach, które pisał i pamiętam, że opowiadał też o tym, że musiał je zniszczyć. Było to na zasadzie, że no, jest zagrożenie. Jeżeli ktoś odnajdzie, czy dotrze do tych tekstów, kłopoty mogły mieć nie tylko Aszot, ale też jego bliscy, a odpowiedzialny człowiek nie postawi wyżej tekstu nad swoich bliskich, więc wiem, że to spalenie wierszy miało charakter poświęcenia czegoś, co się robiło, co było ważne, a przecież to jest tylko pieśń albo aż pieśń. bo tak naprawdę to jest aż pieśń. Co tu u pana tak śpiewa na wiosnę zawsze? Przyroda śpiewa. Tak cały czas pięknie. Ja dzisiaj rano siedziałem, o tutaj kawę piłem. O, ale słyszał pan? No jak nie słyszę, jaskółki śpiewają. Bardzo potrzebuję tej ciszy. Każdy hałas jest taki niedobry. Człowiek własnych myśli nie słyszy, a co dopiero piosenek. Tak, tak. Kawkę zrobić, pani Agnieszko? Jak zwykle, tak? Za każdym razem. Tam w Armenii ja miałem swoją robotę spokojną. Jako tokarz rano pracowałem, państwowo pracowałem przecież. A w domu wykonałem muzyczne instrumenty. Robiłem bębny. Miałem klientów od różnych państw. Z Francji, z Rosji przyjechali, z Gruzji przyjechali do mnie. Później, wtedy, kiedy już zacząłem Centrum Estetyki pracować, 10 czy więcej lat śpiewałem. I razem z chórem śpiewałem i jako solista śpiewałem. Oczywiście tam najgłównie śpiewaliśmy folklor. Też dzieci uczyłem, dzieciaków śpiewu i bębna. Niestety się zaczęła u nas wojna. Zmuszony byłem zostawić kraj. Nie chodziło o to, żebym szukać siebie lepszego życia, tak jak robię. Nie można było tam zostać. Zagrażało i życia, i zagrażało i pracy, i wszystko jednocześnie. Wyobrażę sobie pani, jak pojechałem do Armenii i musisz odwiedzić po domam. Gdzie po domam? Nie ma tamtego człowieka. Do cmentarzu. Kwiatuszek do cmentarzu, do tego, do drugiego. Znalazłem swoich kolegów po prostu w cmentarzach. I nie chcę o tym rozmawiać w ogóle. Koniec naszej rozmowy. Może o tym można zaśpiewać? Śpiew jest, bardzo pomaga. Zor, pysznie, on ca, płynę za tym. Nawet nie rozumiejąc słów, to się czuje właśnie. Klimat taki, że mamy wrażenie wydłużania się horyzontu i czegoś pięknego. I jest ta tęsknota, i jest ten ból, i jest ta też surowość tej natury na tych wzgórzach kamiennych, z takiego kamienia, z którego zresztą budują kościoły. Słów nie rozumieją, muzyka, melodia rozumieją. O to chodzi mi. No i to jest największa ocena. Okazuje się, że muzyka nie ma granic i nie ma narodowości. I dlatego jesteśmy bogati. Możemy, jesteśmy gotowi. Dobra tonacja, demol. Od refrenu się zaczynamy, nie? I pełna moc. Baj, bam, ba, bam, ba, bam. Da, la, la, la, la, la, la, la. Robuś, co to jest? Pi, pam, pam, bum. No, ta płyta no, składa się i z Armenii, i trochę z Polski, bo postanowiliśmy dodać tą łyżkę europejskości do całości, do aranżacji, żeby stworzyć coś, co jest aktualne i prawdziwe dla Aszota, bo on jednak już trochę jest nasz, trochę jest europejski. Chociaż przy tangu to właściwie nie tylko Europa, tak? To właściwie cały świat. Pięknie, no, o, różnica. Zmartwienia ten nuta idzie, wiesz, taki bum. A tamten wysoczy, pięknie. Klasa brzmiało. I spokojnie, powoli gramy, okej? Okay? Teduta Hres. Jeden z utworów, kiedy na próbach zaczynali koledzy go grać, to już wiedziałam, co mi się wieczorem będzie nucić. To też jest dobra rekomendacja dla autora, którym jest Aszot. Teduta Hres Siste lalo Cem habari Motet galo Teduta Hres, czyli Gdy będziesz tęskniła. Tedu te chres, siste lalo, cem hapari, imotet galo. To jest bardzo trudna sytuacja, bo kilka lat temu ze względów właśnie zdrowotnych rodziny, że ona zdecydowała się wrócić do Armenii. Tam jest syn i córka Aszota. Część rodziny, czyli dwóch synów, jest w Lublinie z nim, całe szczęście. I mają tutaj swoje rodziny, tutaj układają sobie życie. No ale ta druga połowa niestety jest bardzo, bardzo daleko. I przez wiele lat, Aszot przez kilka lat nie miał możliwości w ogóle kontaktu z nimi. Z wyjątkiem telefonów oczywiście i połączeń, powiedzmy, internetowych, skype'owych. No ale wiadomo, odległość niestety powoduje, że wiele jest jednak tęsknoty i bólu. Dopiero udało nam się w tamtym roku i w tym roku jakby odnowić te relacje. Trochę wsparliśmy go w tym, aby mógł kupić bilet i polecieć. I Aszot stara się, no, jakby jak może im pomóc stąd, wysyłając pieniądze, wspierając ich. No ale to nie jest łatwe, na pewno nie jest łatwe. Garu, Ja tu palę papierosy, tutaj tak nieprzyjemnie jest. W ogóle. Leje na dworze, jest jesień nam przyszła, na dwór nie wyjdziemy, musimy tu nagrywać. No jak pani woli. A te papierosy to panu nie szkodzą na głos? Nie, nie będzie tu szkodzić, nie. Nastawiam czajnik. Na kawę? Tak. To my już, panie Aszocie, 2 lata tą kawę pijemy. Panie Agnieszko, tam niestety tamta kawa się skończyła, który pani przyniosła. A ja mam nową, kolejną przyniosłam. O! Przyjechałem do Polski. Szukałem pracy. Wszystko robiłem, co ja nie robiłem. Kopać ziemię, budować, murować, tynkować, wszystko. Reperowałem pianino w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. W kilku miejscach jako stolarz pracowałem. Nie było możliwe. A co, nie płacili panu? Właśnie. Często. Niestety tak było. Nie miałem innego wyjścia. Zmuszony byłem handlować. Kamikami handlować. Ten bazar, żeby trzymać rodzinę i tyle. Żebym żyć. Jak zacząłem śpiewać w Kairosie, wtedy siebie poczułem człowiekiem. Zacząłem nowo życie. I powtarzam, że jeśli mi dobrze pójdzie, znaczy, że do bazaru nie chcę wrócić. Jeśli ja mam tyle piosenków, na co mi ten bazar? To burza się zaczyna. Burza! A ten dźwięk? Tak. Na co pani tyle huków do mikrofona? Niech pani to... Raz, pani gra. Raz. Jak raz, dwa powiedział, 3, 4 też pójdzie. Sam siebie ustawię głos. To ty grasz. No, teraz spróbujesz? Nie, nie, teraz nie. Nie będziemy się uczyć teraz. A tam skrzypka. No, nie, nie. Słuchaj mnie. Babam, pipam. No i dalej to w całości. Dobra. To są kilka muzyk, równolegle no robisz. I to nie tylko co, chodzi nie o chłopaków. Nie będziemy komplikować, robisz. Owszem, gramy tak jak gramy. Robię. Na co nam nuty? Nie ma czasu. Aszoc między jednym uderzeniem a bębna, a drugim ma tą sekundę, dwie pieśni, kiedy, jeżeli to czuje, wprowadza ozdobniki. Taki gest, który się wykonuje, żeby jeszcze pięknie się poczuć. Że piórkę dar nam. A, no to też, to nie. Mermikane mam. No tam musisz się frazy trzymać, bo to wiesz, tam od tego zależy... Jakie frazy? Znaczy, rytmu inaczej mówiąc. Ja? No a kto? Przecież my z Piotrkiem tośmy cię tak tam szukali, kurde. A którą piosenkę? No wszystkie. Do większości utworów nie było nut. Aszoc nie używa słów takich technicznych, jak często muzycy, że trzeba przeczytać te nuty, że musi być wyżej, niżej, nie wiem, szybciej, wolniej, wszystko jedno. Aszoc mówi zupełnie co innego. On by mógł powiedzieć, zrób to najlepiej, jak potrafisz. Aszoc bardzo chciał, żeby to było bardziej ormiańskie. Muzycy bardziej chcieli, żeby to było bardziej nabudowane na tej ormiańskości. Okazało się, że w trakcie tego grania wyszły tak duże różnice, że właściwie nie było do czego nawiązać. Weszłą to była cisza. Beznadziejnie. Beznadziejnie. Dzień dobry pani. Pan codziennie już będzie, bo długo pana nie było. Tak jest pani. Tak jest. Codziennie, dokładnie. Tak? Dobrze. No to już postaram się pani bić. No. Nie, no ja przyjechałam. Dzień dobry, panie Aszocie. Witam serdecznie. A pan znowu na targu. No a gdzie mam być? Niestety jedyne miejsce, gdzie cenią tamte kamiki, to jest bazar na razie. Nie, Trzeba z czegoś żyć. Trzeba. I dzieci na mnie czekają. No i żona. No te, o te dla mnie. Dla mnie to te na przykład. 2 złote para, panie. 7 złotych razem? Tak. Bardzo się spóźniło z plitą sprawa. No, nie wiem, czy będzie plita w ogóle. Każdy ma umiejętność swojego słuchu i każdy ma swoje wyobraźnie. Słyszając tą piosenkę albo muzykę, on zakochuje się w tą muzykę tyle, ile on albo ona ma w siebie umiejętność słuchania. I przez to według mnie stwarza się i poezja, i muzyka. Słyszy pani strzelniki? To jest najlepsza muzyka, to co mam niestety teraz. Marki Rosjan. Mam ogromną przyjemność poinformować Państwa, że tydzień temu wydaliśmy płytę Aszota. Płytę pod tytułem Moja Armenia. To się rodziło. To po prostu był proces. To nie była chwila. Jeden z utworów zupełnie zmienił swój kształt. Kiedyś był bardzo nostalgiczny, teraz jest bardzo dynamiczny. Więc tym kluczem było to, żeby nie tylko się słyszeć, ale też się usłyszeć. To miało to poczucie jedności, że się słuchamy, że widzimy się, że czujemy się i płyniemy razem ze Szkotem. Czy mogę prosić o podpis pana? Oczywiście, pani. O tutaj podpis. Tak, tutaj. O tu? Tak. Dziękuję również. Za wspaniałe się. Cudowny głos, a jak się śpiewa z ducha takie pieśni, to jest coś wspaniałego. Bardzo dziękuję. Na jasnym, żeby było widać. Tak, tak. Taka płyta to tak naprawdę otwarcie drzwi do twórczości, do powrotu, do twórczości artystycznej. Nie tylko jakby śpiew, ale Aszot także wrócił do produkcji bębnów i wrócił do rzeźbienia, bo również jest rzeźbiarzem. Myślę, że Aszot w tym momencie cokolwiek robi, to już to jest sztuka po prostu. Dzień dobry, dzień panie dobry, Aszocie. Dzień dobry, zapraszam. Tu nam się zrobiło lato, nie? Upały przyszły. Tak jest. Ja panu bardzo gratuluję. No nie wiem co powiedzieć. Oczywiście, że to jest radość przez tylu czas, nie? No 3 lata. Co z tego, że ja jestem dumny czy niedumny? Najważniejsze, żeby to ludziom podobało i tyle. No tam napisałem na plicie, i to po ormiańsku napisałem. Iz nic get jerke kamena. Niech ze mnie zostanie tylko piosenka. Jerke, czyli piosenka, można było napisać małym literem, ale umyślnie umyślnie pisze większymi literami. Jerka piosenka. Tylko piosenka. To wystarczy. I podpis. Marty Rosjan, Aszot. Germakelen mazeras, eskatak nintz dure çekav, im serezov ansaman, asek yes vonc seranam, im serezov ansaman, asek yes vonc seranam. Garuneres khentantsan amarneres khentantsan hayuts yerkits obimech tsaner oras hestantsan kyankes siro het Yankı siro hedanca. Człowiek. Człowiek śpiewający sercem. Agnieszka Czyżewska, Polskie Radio Lublin. Pri Europa 2019. Tak myślę, że najpiękniejsze w radiu jest to, że nic nie widać, bo dzięki temu pracuje nasza wyobraźnia. Jesteś z nami, Agnieszko? Jestem, wszystko słyszę. Nic nie widać, ale wszystko słychać i chyba czasami to jest bardzo, bardzo, nie powiem, że ważniejsze, nie można deprecjonować obrazu, ale ma w sobie tą moc, która nas po prostu wciąga. No te 3 lata pewnie to był czas wzlotów i upadków, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, ale myślę, że pana Aszota spotkało wiele dobra przez ten czas. Tak, tak. To był taki dla niego czas mozolnej pracy, ale jednak uwieńczonej sukcesem. I myślę też, że ten reportaż troszeczkę tak otworzył jego na świat i świat na niego, bo tych koncertów jest teraz troszeczkę więcej niż wcześniej. Są już też koncerty poza Lublinem. Wiem, że wybiera się też na jakiś festiwal muzyki źródeł, muzyki tradycyjnej, nawet na Śląsk, już prawie jako gwiazda, więc trzymam kciuki. No to fantastycznie. O tytuł chciałem cię jeszcze zapytać. Czy to na końcu przychodzi? Nie, nie, nie. Tytuł praktycznie od początku był dla mnie oczywisty. Ja tak pracuję, że staram się najpierw pomyśleć, o czym chcę opowiedzieć, o kim chcę opowiedzieć. I ten tytuł dla mnie jest takim wyznacznikiem, który pozwala mi organizować tą całą radiową materię, układać te uczucia, układać te opowieści. Jest bardzo ważny dla mnie tytuł i staram się zawsze go na początku mieć, bo on tak jakby prowadzi mnie w głąb tej opowieści. Ale to ciekawe, no bo to wymaga jakiejś ogromnej konsekwencji. Ja mam chyba odwrotnie, to znaczy zawsze mam jakiś roboczy tytuł, ale często życie i nagrania weryfikują go później. Tak, to się zdarza, że ten tytuł jest tylko roboczy na początku, a natomiast w przypadku pana Aszota on był od początku właśnie ten człowiek śpiewający sercem i taki pozostał. No bardzo ci dziękuję, że zechciałaś z nami się dzisiaj spotkać, mimo kłopotów z głosem, co słychać. Dziękuję, że dotrwałaś do tej późnej pory. Ale czy ja mogę też pogratulować tobie, bo cały czas opowiadasz o Pri Europa, ale przecież w tym roku nasza reprezentacja w kategorii muzycznej jest bardzo silna. Było również Pri Italia, prawda? Tak, tak, pamiętamy o tym i wrócimy do tego jeszcze w trakcie dzisiejszej audycji. Ja myślę, więc chciałam się tylko dołączyć do gratulacji, ponieważ to jest też twoja zasługa. No przekażemy autorce. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego na święta, wszystkiego dobrego w nowym roku. Agnieszka Czyżewska, Polskie Radio Lublin, Pri Europa 2019. W laboratorium reportażu interesuje nas badanie nowych, nieodkrytych jeszcze możliwości, które stoją przed reportażem. Przez radio, ale kto wie, no może przywieje trochę śniegu. Były fanfary z Poczdamu, ale to nie koniec fanfar na dzisiaj. Teraz przenosimy się niespodziewanie do Sztokholmu. Akademia Szwedzka gratuluje wam. Proszę o odebranie literackiej nagrody Nobla från Diego Krolewski Mocci, króla Szwedzki. In Polish we had Miss Mrs. Tokarczuk, the Swedish Academy congratulates you. Please receive your Nobel Prize from the hand of His Majesty the King. And this is the Literature Prize of 2018. Since last year, there were no literature prizes being awarded at all. So we're catching up now with Olga Tokarczuk. To fanfary oczywiście dla Olgi Tokarczuk, fanfary, oklaski. Nie dlatego, że chcemy się podłączyć pod tę nagrodę, ale dlatego, że jak być może państwo pamiętają, swój wykład nobelowski Olga Tokarczuk zaczęła od radia. Ladies and gentlemen, welcome to the Swedish Academy. 2018 Nobel Prize winner Olga Tokarczuk, the floor is yours. Thank you so much. Dear ladies and gentlemen, pierwsze zdjęcie, jakie świadomie przeżyłam, to zdjęcie mojej matki, zanim mnie jeszcze urodziła. Zdjęcie jest niestety czarno-białe, przez co ginie wiele szczegółów, stając się zaledwie szarymi kształtami. Światło jest miękkie i deszczowe, chyba wiosenne, i najpewniej sączy się przez okno, utrzymując pokój w ledwie zauważalnym blasku. Mama siedzi przy starym radiu, takim, które miało zielone oko i dwa pokrętła. Jedno do regulowania głośności, drugie do wyszukiwania stacji. To radio stało się potem towarzyszem mojego dzieciństwa i z niego dowiedziałam się o istnieniu kosmosu. Kręcenie ebonitową gałką przesuwało delikatne czułki anten i w ich zasięg trafiały rozmaite stacje. Warszawa,